بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا مساجد زرار مسألة شروع نو پتیر درس کې د دریم صفت وضاحت شو او د سلورم صفت وضاحت شروع نو د دې تر رسیدلی چې کوم مساجد د زرار د هدف لپاره جوړ شوی نو مون سم پکې جایز نه ده او د آبادی حکم یې دا دی چې ورانیږي به، او کوم مسجد کې چې وروسته د زرار صفت پیدا شوی نو مونځ پکې جایز نه ده خو آبادی به محفوظي. کله چې دغه صفت د زرار ته ختم شي نو بیا پکې مونځ هم جایز کیږي. او په دې باره کې د بعضو گمراه فرقو د مساجدو تعین کړو. نو اوس که څوک وي چې څه وجه ده چې کنیسې د نصوارو په عبادتخانه کې مونځ جایز دی او په دغه مساجدو کې مونځ جایز نه دی، نو مونږ ویو چې د کنیسې جدا احکام دي او د مسجد زرار جدا احکام دي. په اسلام کې د یوې آبادۍ حکم په بلې آبادۍ نشي قیاس کېدلی. په کنیسه کې مونځ جایز دی خو چې تصویران او بتان پکې نه وي. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په باره کې نقل دي چې هغه په کنیسه کې مونځ کړی و، نو د کنیسې احکام بدل دي او د مسجد زرار بدل دي. کله چې یوه علاقه مسلمانانو آباده کړي نو چاته جایز نه دي چې په هغې کې کنیسه جوړه کړي، خو کومه علاقه چې مسلمانانو وروسته نیولي او په هغې کې د مخکې نه کنیسه موجود وي نو اهل کتاب به هلته په عمري شرطونو سره پرېښودل کیږي او کنیسې به هم نه ورانیږي، یعنی د خپلو کنیسو سره به هلته پرېښودل کیږي. چې د دې خبرې وضاحت مونږ د عمري شرطونو په زمن کې کړو. اوس بله یوه مسله بیانوو چې هغه هم د ارصادا لمن حارب الله ورسوله سره تعلق لري. هغه دا چې کله په یو مسجد کې جاسوسان موجود شي نو دغه مسجد ته به د مسجد زرار دا صفت شامل وي چې ارصادا لمن حارب الله ورسوله او کنه. جواب دا دی چې په یو مسجد کې د جاسوسانو شتون هغه مسجد لره د زرار حکم ته نه ګرځي. وجه دا ده چې دلته د آیات نه دغه فرق واضح شوی دی. آیات کې دا خبره ده چې دوی به په دغه مسجد کې د هغه چا انتظار کوي چې د الله او د الله د رسول سره د مخکې نه په جنګ کې واقع دي. خو دغه جاسوسان د چا انتظار کوي؟ نو دا خو معلومه خبره ده چې دوی د هغه چا انتظار او څارنه کوي چې په الله او د هغې په رسول ایمان راوړی دی. نو فرق واضح شو. هغوی د الله دشمنان ته پکې انتظار کوي او جاسوس پکې د مؤمنانو انتظار کوي او د هغوی د احوالو څارنه کوي. نو معلومه شوه چې یو مسجد د جاسوس په وجه د زرار صفت ته نه ګرځي. دغه د زرار مسجد والا د جاسوس نه مختلف دي. دوی کې هم څه ناڅه صفت د جاسوسۍ شته دی، خو د جاسوسۍ نه پکې نور ذاتي کارونه هم شته. اوس د موضوع متعلق بلې مسئلې ته راځو. هغه دا چې په یو مسجد باندې به د زرار حکم کله کیږي، یعنی چې دغه څلور صفتونه پکې موجود شي نو بیا به کیږي او که نه یو صفت هم کافي دی. نو جواب دا دی چې کله په یو مسجد کې د زرار د څلورو صفاتو نه یو صفت هم موجود شي نو حکم به پې د مسجد زرار کیږي. دلیل په دې خبره دا دی چې امام قرطبي رحم الله په خپل تفسیر کې د مالکي او علماونو نقل کړی دی: اذا بني مسجد الى جانب مسجد في الحي ومسجد الحي يكفي اهل الحي يجب عليهم هدم هذا المسجد. وکله چې یو مسجد بل مسجد پسند کې په یو کلی کې جوړ شي او د دغه کلی مسجد د کلیوالو لپاره کافي کېدلو، نو په دوی لازم دی چې دغه دوی مسجد وران کړي. نو ګوره دلته په مسجد کې د زرار صرف یو صفت موجودیږي چې تفریق بین المؤمنین دی. د مؤمنانو ترمنځ اختلاف صفت پکې موجودیږي او نور صفات پکې نشته، یعنی خلق پکې زرار ته یا کفر ته نه رابلل کیږي او نه د الله دشمنانو دپاره پکې انتظار کیږي، بلکې همدغه یو صفت پکې موجودیږي چې د مؤمنانو ترمنځ اختلاف پیدا کیدل دي. نو معلومه شوه چې یو صفت هم د مسجد زرار د حکم لپاره کافي دی چې په دغسې مسجد کې به منځ نه کیږي. په یو مسجد کې چې یو صوفي مشرکي چې خلق کفر ته رابلي، نو داسې مسجد ته ولې یو مسلمان د منځه دپاره لاړ شي؟ او یا پکې دیموکراسۍ ته خلک رابلل کیږي، نو باید چې مسلمان دغسې مسجد ته لاړ نه شي. نو کله چې یو صفت هم په یو مسجد کې د صفاتو د مسجد زرار نه موجود شي، نو په مسلمانانو لازم دي چې دغسې مسجد ته د جمعې او د جماعت منځ لپاره ول نه شي. هر چې دغه مسجد آبادي ده، نو دې باره کې هیچ چا ته جایز نه دي چې نقصان ورته ورسوي، ځکه چې بنیاد یې په تقوی ایښودل شوی دی. کله ناکله په دې باره کې هغه حدیث ته هم اطمینان کیدلی شي چې بخاري راوړی دی، عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما نقل لي چوي نبي عليه السلام فرمایلی دي څلور صفاتونه دي چې په چا کې موجود شي نو هغه به خالص او سوچه منافق او په چا کې چې دغه صفاتونه یو صفت موجود شي نو په هغه کې به د نفاق یو خاصیت موجود شي تر دې چې دغه صفت پرېږدي وي. کله چې ورسره امانت کېښودلی شي نو خیانت کوي، او کله چې خبرې کوي نو دروغ کوي، او کله چې لوز وکړي نو دوکه کوي، او کله چې جنګ کوي نو کنځلي کوي. نو مقصد دا دی چې دغه څلور صفات د منافقت چپکنۍ جمع شوي نو موږ به ورته خالص منافق نه ویو، بلکې داسې به ویو چې په دې کې یو صفت دی د صفاتو د منافقت نه. نو همدارنګه دغه څلور صفتونه د مسجد زرار چې کله په یو مسجد کې موجود شي نو هغې ته به خالص مسجد زرار ویل کیږي، خو کله چې پکې یو صفت موجود شي نو موږ به ویو چې په دې مسجد کې یو صفت دی د صفاتو د زرار نه. نو حکم یې دا شو چې لا تقم فيه ابدا، منځ به پکې هیڅکله نه کیږي. اوس چې څوک په دارالاسلام کې اوسیږي نو هغوی ته دې باره کې څه مشکل نشته، خو هغه خلک چې دارالاسلام ساحې نه بهر دي او د مسلمانانو په ملکونو کې اوسیږي، کله چې هغوی ته داسې یو مسجد ثابت شي چې په هغې کې د مسجد زرار د صفاتو نه یو صفت موجودیږي نو څه به کوي؟ آیا هغوی ته جایز دي چې دغه مسجد ته د جمعې او جماعت منزل لپاره لاړ نه شي؟ نو جواب دا دی چې او هغوی ته جایز دي چې دغه مسجد ته لاړ نه شي، بلکې بل مسجد ته دې لاړ شي چې په هغې کې د زرار صفت نه موجودیږي. دلیل پیدا دی چې کله نبی علیه السلام ته د مسجد زرار جوړوونکي خلک چې منافقان ورال او ورته وویل ای د الله رسوله، موږ مسجد جوړ کړی دی، غواړو چې ته پکې موږ ته مونځ وکړې. نو نبی علیه السلام وفرمایل زه به تاسو ته هغه وخت مونځ وکړم کله چې واپس راغلم انشاءالله. نو نبی علیه السلام د مونځ اراده کړې وه، خو الله ته وفرمایل لا تقم فيه ابدا، هیڅکله په دغه مسجد کې مونځ مه کوه. نو د الله امر د رسول الله د ارادې د پاسه دی. نبی علیه السلام اراده کړې وه چې په دغه مسجد کې مونځ وکړي، خو الله ته منع کړ. نو دا اول دلیل شي. دویم دلیل دا دی هغه ذات چې تا ته په قرآن کې دا امر کړی دی اذا نودیه للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع، کله چې د جمعې په ورځ اذان وشي نو د الله ذکر ته تلوار وکړي او خرڅول پرېږدئ. نو دغه امر چې الله موږ ته په قرآن کې کړی دی نو په همدغه قرآن کې موږ ته دا امر هم کړی دی، فرمایلی دی لا تقم فيه ابدا، هیڅکله په دغه مسجد کې مونځ مه کوه. نو اوس د دواړو آیتونو ترمنځ تطبیق څه شو؟ نو تطبیق دا دی چې په وروستني آیات کې د مخکني آیات د عموم تخصیص شوی دی، یعنی تا ته په کار دی چې کله اذان واوري چې مسجد ته تلوار وکړي او د جمعې او د جماعت مونځ په مسجد کې وکړي، خو لیکن په دې شرط چې په دغه مسجد کې به یو صفت د صفاتو د مسجد زرار نه موجودیږي. نو دا آیات مخصص شو د دغه عموم دپاره. نو کله چې په دې پوه شولې اوس دا یوه مسله د خپلې ذمې فارغولو دپاره ذکر کوو. هغه څوک چې زموږ دا بیان یې واورېده د دې خبرې اجازه ورته نه ورکوو چې ووایې موږ به یو مسجد ته هم نه ځو، ځکه چې موږ ته پکې زرار معلوم نه دی. نو موږ الله ته د داسې خبرې نه خپله بېزاري ښکاره کوو. دا ولې؟ ځکه چې کله تا د مساجدو احکامو پیژندل نو تا ته په شریعت کې دا جایز نه دی چې ته د زرار حکم په هر مسجد وکړې، بلکې صرف په هغه مسجد به دغه حکم کې چې تا ته پوره معلومات دي. نو کله چې ته په یو کلی کې اوسیږي او تا ته دا معلومات وشي چې هغه مسجد چې ستا په کلی کې دی په دې کې یو صفت د صفاتو د زرار نه موجود شوی دی، نو په تا لازم دی چې د الله په امر عمل وکړي. خو هر چې ستا د مسجد په څنګ کې بل مسجد دی چې تا ته هیڅ معلومات نشته، نو دغه مسجد به ستا په حق کې مستور الحال حسابیږي. نو تا ته جایز دی چې د جمعې او د جماعت مونځ پکې وکړي تر څو چې تا ته د دې حقیقت پوره نه معلوم شوی، نو تا ته پکې مونځ جایز دی. خو لیکن کله چې ته دغسې یو مستور الحال مسجد ته ورځې او بیا ته وروسته معلومات وشي چې په دې کې یو صفت د صفاتو د زرار نه دی، نو بیا به د دغه مسجد نه هم منع کیږي. او کله چې ته د مسجد د زرار احکام وپیژنې نو تا ته د دې خبرې امکان شته چې ووایې چې په پلانکۍ منطقه کې چې پلانکۍ مسجد دی په دغه مسجد کې د زرار یو صفت دی، خو تا ته جایز نه دی چې د مسلمانانو په عامو مساجدو باندې دا حکم وکړي، بلکې دا حکم به د هغه مسجد په باره کې جایز وي چې تا ته پوره معلومات دي. نو لکه څرنګه چې تا ته دا خبره کول جایز نه دی چې ووایې اصل په خلکو کې کفر دی، نو همدغه شان تا ته جایز نه دی چې ووایې دغه ټول مساجد د زرار حکم لري، بلکې دغه حکم به په هغه مسجد کېږي چې تا ته پوره معلومات دي. آخري مسله دلته دا ده، هغه مساجد چې په عراق کې صدام جوړ کړي دي یا په نورو ملکونو کې سیکولرانو یا بعثیانو اشتراکیانو جوړ کړي دي، نو د دې به څه حکم وي؟ نو د دې وضاحت دا دی چې دغه رقم خلکو چې مساجد جوړ کړي دي نو د تقوا په اساس یې نه دي جوړ کړي، چې په دې خبره کې دوه مسلمانان هم اختلاف نه لري. د دې خبرې اثبات دا دی چې دا هیڅ امکان نه لري چې په یو زړه کې دا دوه خبرې جمع شي، چې یو طرف ته د الله کور جوړول دي او بل طرف ته د الله سره جنګېدل دي. په دې باره کې بالخصوص د صدام طاغوت دښمني ډېره واضحه ده چې د عراق بادشاه تیر شوی دی. د هغې دښمني د هغه مسلمانانو سره چې د دین د احکامو پابندي به یې کوله ډېره زیاته وه. خو هر چې هغه څوک چې د صدام سره به روغ و نو مسجد ته به هم تلو، کاروبار به هم ازاده کوو، هیڅ تکلیف به ورته نه ورکوو. خو لیکن کوم خلک چې به د دین پابند و نو دوی به ورسره ډېره سختي کوله. بعضې خلک یې د اذان نه منع کړي و چې اذان منع کوئ، که هر څومره ورته هغوی ویلي و چې دا خو اذان دی بدل څه خو نه دي، نو ورته ویلي و چې نه اذان منع کوئ. نو د دوی کشرانو به د مسلمانانو سره داسې چلند کوو، ځکه چې دوی د خپل بعثي تنظیم مشر چې میشیل عفلق نومېده او نصراني و د هغې په منهج روان و. نو دغه سړی چې یو طرف ته د الله په دښمنۍ کې واقع و او بل طرف ته مساجد جوړول، نو دا یقیني خبره ده چې ده دغه مساجد د الله د رضا دپاره نه جوړول. اگر که د الله د رضا دعوه هم ولري نو دغه رقم مساجدو په باره کې به داسې نه ویلی کیږي چې دا د تقوا په اساس جوړ شوي دي، او نه به داسې ویلی کیږي چې د ضرر په اساس جوړ شوي دي، بلکې دغه رقم خلکو مساجدو ته به درېیم نوم ورکول کیږي. هغه دا چې دغه مساجد د ریاکارۍ په اساس جوړ شوي دي. که څوک ووایي چې ریاکاري خو د زړه سره تعلق ساتي، نو ته څنګه د بل چا په کارونو باندې د ریاکارۍ حکم کې؟ موږ وایو چې حدیث کې راځي الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد کله واذا فسدت فسد الجسد کله الا وهی القلب. خبردار په بدن کې یوه ټوکړه ده، کله چې هغه اصلاح شي ټول بدن اصلاح کیږي، او کله چې خراب شي ټول بدن خرابیږي چې هغه زړه دی. والله تعالى فرماي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فرماي أو بازي دخلك نهغدي چه حرانوي تالا روينا دهاقي ببارد جن دنيويكي أو قواكوي الله لرا بهاقسة چه ددب زركي أو ده سخ جغل مار ده، او کله چې لاړ شي ستاسو نه کوشش کوي په ځمکه کې دې دپاره چې ورانې وکړي په ځمکه کې او تباه کوي فصل او نسل لره، او الله تعالی فساد نه خوښوي. نو دې نه معلومه شوه چې بعضې وخت به څه خلک یوه خبره کوي، خو لیکن کله چې کارونه ولیدل شي چې د خبرو خلاف وي، نو د داسې خلکو په باره کې په یقین سره دا ویلی شو چې دوی دروغ وي او د ریاکارۍ دپاره داسې خبرې کوي. مطلب دا که د صدام حسین په شان د خلک دا هم وي چې موږ دا مساجد د الله د رضا دپاره جوړو، نو د دوی خبرې ته اعتبار نشته، ځکه چې دوی د الله په دښمنۍ کې واقع دي. نو د الله رضا او د الله دښمني هیڅکله په یو زړه کې نه جمع کیږي. نو دا خبره په ریاکارۍ بنا ده. دا خو یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې دغه صدام طاغوت دا په دې خبره دوکه شوی و چې د عراق په بادشاهي به همیشه دپاره پاتې شي، ځکه چې د تاریخ سرچپه لوستلی و. نوموړي د بعضې خلکو تاریخي اثار کتلی و، نو ده هم غوښتل چې خپل اثرات په دغه ملک کې پرېږدي. نو د خپلې بادشاهي په ابتدا کې په اثارو شروع وکړه، د بابل اثارو ته لاړ او هلته کندې کنستل شروع کړې او آبادینې شروع کړې. بیا د خښتو منځ تر منځه داسې نقشنګاره خښتې کېښودلې چې سوات حاپې لیکلی و چې د صدام حسین مخفف دی. او زموږ شیخ وی چې د هغه علاقو نه یو سړي ماته ویلی دي چې کله صدام حسین د دغه آبادیانو جوړېدلو نه وروسته د اثارو کتنې دپاره راغی، نو ویویل ایا تاسو دغه نقشنګاره خښتې چې سوات حاپې لیکلي دي د آبادۍ په بنیاد کې ایښي دي که نه؟ نو خلکو ورته وویل چې نه دي ایښودل شوي. نو هغې ورته وویل چې بیرته به دا بنیادونه کنئ او دا ټوکړی به په بنیاد کې کدی. بیا د دې نه وروسته دې ته مجبور شو چې لږ شان د اسلام طرف ته متوجه شي، خو د صوفیو اسلام ته متوجه شي. چې مشري هم دغه بیوقوف کوله، نو د دغه توجه له وجې دې ته مجبور شو چې د مساجدو په جوړولو شروع وکړي. نو یو ځای او بل ځای مساجد جوړ کړل چې د دغه مساجدو نه د الله رضا مقصد نه وه، ځکه که چیرته یې د الله رضا مقصد وي نو د الله او د رسول او د مؤمنانو سره به دښمني نه لرلې او د الله تعالی قانون به حاکم کړی وي. خدا چې د دغه مساجدو د لارې به د خلکو کتنه کوله چې صرف هم خلکو ته راځي او بیا به خپلو حکومتي شعبو ته حواله کول، پنځمې شعبې ته به یې لیږل. نو الله رضا د دغه عمل سره څنګه جمع شي؟ هر څوک چې به د دین د احکامو پابند و، یا خو به د خپل حکومت پنځمې شعبې ته حواله کو او یا به ورپسې جلب ورلیږو، نو دې ته څنګه د الله رضا وویل شي چې د صدام د مساجدو نه به خلک د دغه مشکل سره مخ کیدل؟ کله چې به یو صوفي و، یا به مرجي و، یا به بل داسې مسلمان و چې د هغوی د حال سره به برابر و، څه به ورته نه ویل. خو د چا عقیده چې به د اهل سنت والجماعت عقیدې مطابق وه، نو د هغې نه به دوی نه راضي کیدل. نو معلومه شوه چې دغه مساجد د ریکارۍ په اساس جوړ شوي دي، او د ریکارۍ په اساس جوړ شوي مساجد امام قرطبي رحمه الله ذکر کړي چې علماو دغه رقم مساجد د زرار په مساجدو کې داخل کړي دي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لافت بالنفيس وبالدمين حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغفاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.